Asseblief. Stille nag is nie, dis 1:54. Is ek reg? Of is ek reg? Ja. Ja. Kom ons staan. Stille nag, heilige nag, Jesus kind, lang verwacht, lig hy die Vaderse rijk, word uit liefde aan mense geleid. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nacht, heilige nacht, Hemelvors, ons hier op die lied van die engelekoor. Herders het die eerste gehoor. Stille nacht, heilige nacht, Jesus hier, hoor u maar, voor u rijk moet die duisternis zwer, tot een eeuwigheid blij die lucht, Heer geborgen ons, Heer geborgen ons. Broeders en susters, geseënde Christusfees namens ons eerwaarde kerkraad. Daar is nie afkondigings nie, maar ek wil net vra, oom Niek, ek het Magaliesburg se eredienstboek per ongeluk gesteel. Sal oom hom net gou na die tyd kom haal asseblief, om net saamvat. Ek dink om Jan het hom nodig. Ek begin sterk oorweeg of ons nie dalk by Carlton wil met hoor of ons kan ruil met hulle nie. 6 uur diens daar was lekker koel gewees en toe ek die uitstap CV, toe kom ek achter nie, dit vandag gaan hy vat. Maar kom ons focus vir die volgende uur net op die aanbidding van ons verlosser Christus. Dis sy dag. Baie mense is in 'n geweldige debat oor, moet ons op 25 December nou Christus se menswording vier. Ach, ons het die debat al kruis en dwars gevoer en baie sê ja, baie sê nee. Vir my is dit 'n groot vreugde dat ons een dag in die jaar afsonder om Christus se menswording te herdenk. Want as dit nie daarvoor was nie, was ons nie vandag begenadigdes nie, geseëndes, kinders van die Here nie. Kom ons word nou stil voor die Here. Laat die woorde van ons mond en die oordenkinge van ons hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons ken Psalm 46, die liter Psalm, en ons sing twee verse, vers 1 en vers 4, en hoor word die Here hier beskryf, en jy sal ook sien, dit het betrekking op dit wat ons gaan lees in die woord van die Here. Gewis, die Here almagtig, en dit is hoe hy ook genoem word in ons skrifgedeelte, die Almagtige. Gewis, die Here almagtig sal sy geduchte mag laat blyk. Hy sal in stormskragtig ons rotsburg wees wat nooit beswyk. Kom nader en bemerk, aanskou die Heer se werk, hoe hy die wêreld rig, hoe alles voor hom soog en in ontsetting weg moet wyk. Vers 1 en 4, Psalm 46. God is a toevlug in die nood, a rots wat altyd vast bly staan. Al dreig die vijand met die dood, al storm sy leer bendes aan, laat dan maar buig en beef, al wat ons hier omgeef, laat berge uit hul steen, wegwankel in die see. Ons sal nie beef op rugwaarts gaan. Gewis die Heer almagtig sal sy geduchte mag laat blyk. Hy sal in storms krachtig ons rotsburg wees wat nooit beswyk. Kom nader en bemerk, die ons gou die Heer se werk, hoe hy die wêreld rig, hoe alles voor hom soog, en in ontsetting weg moet wyk. Broeders en susters, die Here praat vandag met ons wanneer ons saam lees uit Lukas hoofstuk 1. Lukas 1 en 2 skets op treffende wyse die geboorte van ons Here Jesus Christus. En wanneer jy nou rustig hierdie hele hoofstuk deurlees, want dit is 'n lang hoofstuk, ons gaan net vers 26 tot 38 gaan ons lees. Dan sien 'n mens hoe in hierdie hoofstuk die heeltyd Johannes die Doper se geboorte teenoor Jesus Christus se geboorte gekontrasteer word. In vers 5 tot 25, die hele kosbare stuk geskiedenis van die aankondiging van Johannes die Doper se geboorte, en dan vers 26 tot 38 wat ons gaan lees, die aankondiging van Jesus Christus se geboorte. In vers 39 tot 45 hoor ons die lofsang van Johannes die Doper se moeder, die lofsang van Elisabeth, iets besonders. En dan vers 46 tot 56, Maria se lofsang. Gaan lees dit gerus, dis so kosbaar. Vers 57 tot 66 word dan die geboorte van Johannes, sy besnydenis en naamgewing vir ons beskryf. En dan vers 67 tot 79, die lofsang van sy vader, die lofsang van Zacharia. En 80, die samenvattende opmerkings oor Johannes. Dan die pragtige beskrywing in hoofstuk 2 vers 1 tot 20 van Jesus se geboorte, vers 21 tot 24, sy besnydenis, voorstelling en reiniging by die tempel, vers 25 tot 39, die profesie van Simeon en Anna, en dan die samenvattende opmerkings vers 40. Vers 41 tot 51 net weer 'n bewys van Jesus se wysheid en seenskap van God, en dan vers 52 die samenvattende opmerkings oor Jesus se jeug. In al hierdie dinge is die groot boodskap wat Lukas vir ons tuis bring, kyk na hierdie geweldige wonderwerk van Johannes se geboorte en besef, Christus is soveel meer. Hy is die Messias. En wanneer ons nou hierdie gedeelte lees, die aankondiging van Jesus se geboorte, let mooi op vers 26 en 27, gee vir ons die agtergrond van die tyd, die karakters wie betrokke is, en wat gaan gebeur. En dan hierdie twee gesprek die hele tyd, let mooi op, elke keer, vers 28 en 29, die engel praat, hy maak 'n aankondiging, en dan elke keer, wat is die reaksie van Maria? Dieselfde, vers 30 tot 34, die aankondiging van die engel, Maria's reaksie. En dan weer vers 35 tot 38, die engel antwoord en Maria's reaksie. En dan uiteindelik vertrek die engel. Kom ons lees met eerbied en ontzag wanneer die Here met ons werk, wanneer ons saam lees Lukas 1, 26 tot 38. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazareth, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van David. En die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binne gekom en gesê, "Wees gegroet, begenadigde. Die Here is met jou." Geseend is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet toch kon beteken. En die engel sê vir haar, "Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind, en kyk, jy sal swanger word, en is seunbaar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader David gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie." Toe sê Maria vir die engel, "Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie?" En die engel antwoord en sê vir haar, "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal ook die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie." En Maria sê, "Hier is die diensmaagd van die Here, laat met my gaan, volgens u woord." En die engel het van haar weggegaan. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, vandag vier ons fees, omdat u u seun gestuur het na die wêreld, omdat u die wêreld so lief gehad het, elkeen van ons so lief gehad het. Heer Jesus, ons is so innig ewig dankbaar, dat u bereid was om die vernedering deur te gaan, om by u ewige goddelike majesteit ook 'n menslike natuur aan te neem, 'n babietjie te word, hulpeloos in 'n krib, dat U die vernedering deurgegaan het om die volle pad te loop deur die kruis, tot uiteindelik by die heerlikheid van die leë graf en die troonbestuiging met die hemelvaart. Here Jesus, vandag kom ons na U met harte vol van lof, vol van dankbaarheid. En ons dank U, Here, vir die voorreg dat ons saam kan kom as 'n gesin, as broeders en susters in U met ons Vader, wat ons byeenbring en ons volmaakte wyse regeer en U huis goed versorg. Maar ons kom ook na U as gesinne, en ons dankie vir die voorreg dat ons in hierdie tyd as gesinne en families by mekaar kan kom. Here, U weet ook die vreugde wat dit bring, maar ook die spanning wat dit soms bring en die konflik, en ons vra dat U ons genadig sal wees wat dit betref, dat ons binne U wil sal optree. Vergewe ons, Here, waar ons dit nie reg kry nie, en ons vra dat U sal genees waar daar skade gedoen word. Here Jesus, ons dink in die besonder aan hulle vir wie hierdie kerstyd 'n geweldige moeilike tyd is, 'n eensame tyd, 'n hartseer tyd. Here, ons eer U, waar daar vandag leeplekke in ons kerk is vir hulle wat ons in hierdie jaar ontval het, vir die betekenis en die wyse waarop hulle ons lewens positief beïnvloed het, hulle wat vandag nie daar is nie. Ons is dankbaar, Here, dat U ook in en deur hulle gewerk het in ons lewens. En ons vra troos, hulle wat vandag ook rou op besondere manier. Jy wees met hulle wat eensaam is. Ja, soms te midde van 'n klomp mense om hulle eensaam is. Wees met hulle, Here, wat pyn het. Ons vra dat U in die besonder hulle sal bystaan wat fisies na operasies herstel, wat siekte ervaar het, wat na liggaam worsteling deurgaan, en ons vra, wil U bystaan en ontferm. Ons dankie dat U ook ons liggame verlos, nie net ons siele nie, en ons dra ook ons liggame aan U op. Here Jesus, ons bid vir hulle wat worstel, wat stikkende harte het, en ons vra dat U self, wat die groot geneesheer is, ook ons harte genees, ons siele, ons binneste, ons denke, ons gemoed, ons gewete. Dankie Here dat U ons lief het net soos ons is, en dat U ons nie net los in ons sonde soos ons is nie, maar dat U ons heilig, dat U ons reinig, dat U ons vul met U goddelike liefde en help ons om dit uit te leef. Nie net vandag nie, maar ook as U kinders deur ons lewens. Wil U gee dat ons in onderdanigheid vandag opnuut onsself aan U sal wy. Ons bid dit in diep afhanklikheid in die naam van Jesus. Amen. Een van die mooiste liedere wat ons almal, ook ons gereformeerdes, goed ken, wat ek in kore gesing het, is die Ave Maria. Wat jy die Latynse Bybel kom en wat oor hierdie woorde praat. Een lied wat baie geliefd is, vooral in die Roomse kerk. En toch is ons as gereformeerdes bietjie ongemaklik met soveel eer wat aan Maria gegee word, soveel so dat ons besef, daar is baie dinge wat in die Roomse kerk gebeur, rondom Maria wat ons ongemaklik laat voel, wat vir ons laat voel, maar dis onbybels, ons kan nie daarmee saamstem nie. Baie dinge wat ons hoor in die Roomse kerk, en selfs in hierdie lied, die Ave Maria lied, strook nie met dit wat hierdie gedeelte in die Bybel sê en ander gedeeltes in die Bybel wat oor Maria praat nie. Vir die Maria verering of die geleerdes praat van die Mariologie, daaroor kan ons lang praat en sê in elke aspek waar ons van mekaar verskil en hoe die dinge ontwikkel het in die Roomse kerk. Dat Maria die moeder van God genoem word. En vir ons as gereformeerdes is sy net die moeder van Christus na sy menslike natuur, nie die moeder van God. Die uitsprake wat die paus gemaak het, die ex cathedra uitspraak oor Maria, dat sy ook maagd geblei het na die geboorte, dat sy ook een heilige ontvangenis gehad het. 1952 het hy een uitspraak gemaak dat Maria opgevaar het na die hemel. Staan in die Bybel nie, maar dit is deel van hulle dogma oor Maria. En toch gooi ons baie keer die baba aan die ander kant uit, dat ons te min maak van Maria. Want ek dink daar is 'n baie fyn onderskeid wat ons moet tref, wat hierdie gedeelte vir ons leer. En nie net hierdie gedeelte nie, maar die hele openbaring van die evangelies oor hoe God in en deur en met Maria gewerk het. Maria word vir ons geteken as 'n gelowige, as 'n kind van die Here, as 'n disipel, 'n volgeling van Jesus. En dit is vir my een van die grootste wonderwerke van die Bybel, dat Maria, wat aan Jesus na sy mensheid geboorte geskenk het, vas geglo het, geweet het, hy is God, hom aanbid het, hom gevolg het, sy disipel was. As ons kyk na wat die Bybel leer, dan sien ons in Lukas 8 vers 19 tot 21, soek sy broers en sy moeder vir Jesus, en terwyl hy besig is met die skade, en wanneer hulle dit vir hom meedeel, dan antwoord Jesus so, hy vra, maar wie is my broers, en wie is my moeder? En dan wys hy na sy disippels, en hy sê, daar is my moeder, en my broers, want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer, en suster, en moeder. Matteus en Markus stel het so, en dan Lukas, stel het so, my moeder en my broers is die wat die woord van God hoor en dit doen. Lukas in sy bewoording praat hy nie minagtend van Maria of van Jesus se broers wat Maria gehad het na Jesus nie. Maar hy lê die klem op dit wat belangrik is om God se woord te hoor en dit te doen. In Lukas 11 vers 27 en 28 sien ons dat 'n vrou uitroep en vir Jesus sê, salig is die skoot wat u gedra het en die borste wat u gesoog het, en dan Jesus se antwoord is, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Die woord van God hoor en het bewaar. En dit is precies wat gesê word oor Maria. In Lukas 2 vers 19 en 2 vers 51 hoor ons, daar word gesê oor Maria. Maria het hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. Selfs in hierdie gedeelte al word daar gesê, Maria het nagedink oor wat hierdie woord van die engel toch kon beteken. Dis woorde wat sy in haar hart bewaar. Die Bybel teken vir Maria as 'n disipel van Jesus, 'n gelowige, vroom vrou, wat God se woorde gehoor het, in haar hart bewaar het, dit oordink het voortdurend, en dit gedoen het, gehoorsaam was. Handelinge 1 vers 14, wanneer die disippels allemaal na Jesus se hemelvaart by mekaar kom, die gelowiges, is Maria daar, word haar naam genoem. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, die laaste versie, dan sien 'n mens dit, 'n Maria, wat 'n gelowige vrou is, gehoorsaam aan God. Sy leer vir ons 'n Christelike geloofshouding. Kan nie vir jouself 'n oomblik indink in wat in hierdie tienermeisie se hart moes omgaan toe 'n engel na haar kom. Dit op sigself sien ons hoe manne in die Bybel bewe, soos 'n Gideon, 'n Daniel, wanneer 'n engel aan hulle verskyn. En nou kom die engel na hierdie tienermeisie met hierdie geweldige nuus, jy is swanger. met hierdie geweldige nuus, hierdie seun aan wie jy geboorte gaan skenk, gaan die seun van God genoem word, vir ewig 'n koning. En as hy vra maar, hoe is dit moontlik? Van die vertaling stel het so, hoe is die goed enigszins moontlik, want ek het nog nooit by 'n man geslaap nie. Dan sê hy, die Almagtige, dis die woorde wat hy gebruik om God te beskryf, die Almagtige, het sal God die Vader se werk wees, dat die Heilige Gees oor jou kom soos 'n skaduwee. Dis goddelike beskikking dat jy swanger word. En dan Maria se antwoord, ons gaan nou verder daarna kyk. So die eerste belangrike ding is dat nie Maria vereering nie, maar Maria navolging pas ook by ons as gereformeerdes. En nommer 2 is die manier. Is die manier hoe God met hierdie tienermeisie werk. Kyk bietjie mooi na wat hier gebeur. God is besig met die verlossing van die mensdom en van die begin af is dit die manier hoe hy met mense werk. Hy plaas vir Adam en Eva in 'n tuin na sy skepping en hy sê vir hulle, versorg, geniet, onderhou my skepping, kyk daarna. Maar hier is die reëls, julle te keuse. Hy weet wat hulle gaan kies, maar hy maak nie robot nie, hy sê vir hulle, julle kan kies. En wanneer hulle verkeerd kies, wanneer hulle teen God kies, onmiddellik stel hy sy verlossingsplan in werking. Die saad van die vrou. Maar dit tref my. God stel 'n keuse en jy het 'n keuse hoe jy optree wanneer die Here jou roep tot sy diens. Die woorde wat hierdie engel gebruik, ons teksvers vers 37 en 38 sê, wanneer hy nou alles vir haar verduidelik, geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Hierdie is 'n aanhaling uit die Hebreeuwse Bybel wat kom uit Genesis hoofstuk 18 vers 14. Wanneer 'n engel na Sara kom, die vrou van Abraham, en vir haar sê, God gaan die onmoontlike in jou lewe doen, jy wat bejaard is, gaan swanger wees. En 'n oomblik word die asem opgehou, maar wat gaan Sara se reaksie wees op hierdie aankondiging van die engel? Want die belofte is daar, hierdie nageslag gaan God seën, hy het aan Abraham beloof, in jou sal al die geslagte van die aarde geseend wees, en hierdie is die manier hoe God dit gaan doen. En Sara lag. En wanneer die engel haar konfronteer, sy sê, nee, ek het nie gelag nie, sy was bang. En die engel sê, maar jy het gelag. Dit was Sara se keuse, dit was haar reaksie. Op die woorde, niks sal vir God onmoontlik wees nie. Op soveel hoogtepunte in die geskiedenis gebruik die Here hierdie woorde. Die hoogtepunt in Job, hoofstuk 42 vers 2, na Job se hele stryd, toe hy alles verloor het, sy vrou, wat vir hom aanmoedig om God te vloek. Sy kinders wat hy in die dood afgestaan het, al sy besitting, sy vee, hy self siek. Deur sy worsteling kom hy by Job 42 en sê hy, nou sien ek, niks is vir God onmoontlik. Wanneer die Here na sy volk kom in Jeremia 32, dan sê hy vir hulle, ek gaan julle oordeel, julle wat ongehoorsaam in my lewe, en ek sal my weer oor julle ontferm en julle terugbring uit ballingskap, want niks is vir my onmoontlik nie. Wanneer hy in Sagaria 8 vers 6 kom en die Messias aankondig, dan sê hy, hierdie dinge gaan gebeur, want niks is vir God onmoontlik nie. En dan uiteindelik in Matteus 19, wanneer hulle navraag doen, die disippels hoor, wat is die vereiste? En hulle sê maar, hoe kan enig iemand dan gered word? Wat is Jesus se antwoord aan sy disippels? Vir mense is dit onmoontlik. Maar vir God is niks onmoontlik nie. Vir hom is dit moontlik dat selfs sondaars soos ek en jy gered kan word. Daarom is hierdie een van hierdie wesenlike ankers dat ek in my lewe dit sal saamdra vir my as sondaar mens. Is daar altyd hoop, want niks is vir God onmoontlik nie. Maar nou wil ek verder gaan en fokus op die manier hoe God werk met hierdie tienermeisie. Jy sien elke keer hierdie twee gesprek, die engel sê vir aan Maria, dis wat gaan gebeur. Maria se eerste reaksie is 'n skok. Die engel se geruststellende woorde, maar ek stel vir jou, dit is die erfenis, dit is die wonderlike vooruitsig. En Maria se antwoord, maar hoe is dit moontlik? Ek is 'n maagd. En dan weer die Engelse antwoord, kyk na jou tante, na Elisabeth, wat bejaard is, sy was onvrugbaar beskou haar lewe lang, nou is sy al 6 maande swanger. Want niks is vir God onmoontlik nie. En dan is dit of die hele mensdom, die hele skepping, die hele wêreld asem ophou. God, wat van die begin af na Adam en Eva se sondeval besig is met die groot verlossingsplan van die wêreld, hy wat met sy volk deur die Ou Testament geloop het tot op hierdie punt, die Almagtige kom staan deur sy engel voor 'n tienermeisiekie en hy vra vir haar: "Maria, dis my plan. Wat sê jy?" Dus of alles asem op om te hoor, maar ons weet wat God kan doen en wat hy besig is om te doen, maar nou kom staan hy stil en hy sê: "Maria, ek respekteer jou keuse, jou antwoord." Vir ons is het onmoontlik om te dink dat Maria sou kon nee sê. Jammer, dis te veel. Ek sien nie kans vir die swaar deur my siel nie. Ek sien nie kans vir hierdie skande om swanger te wees en ek is nog nie getroud nie. Ek sien nie kans vir hierdie geweldige roeping nie. Wat sê dit? Broeders en susters, dis vir my 'n ontsaglike boodskap vir ons as manne. Persoonlik het dit my geweldig getref, want ek het besef, hier maak ek in my lewe droog. Dit is so maklik as man om in jou gesin besluite te neem wat jy dink reg is, goed vir jou, vir jou gesin, vir jou vrou. Maar as God so werk dat hy die ganse skepping tot stilstand bring om te hoor wat sê hierdie vroukie, hoeveel groter my verantwoordelikheid as vader van my huis, as man van my vrou, om haar in ag te neem, te respekteer vir wat sy dink. En daar sit my vrou, is vandag vir haar 'n moeilike dag, want sy is 'n moeilike tyd deur, omdat ek nie hierdie beginsel van God se woord nagekom het in my lewe nie. En ek vra vir jou om verskoning, my vrou. Hierdie is belangrik vir ons as mans. Hierdie is belangrik vir ons hantering van mekaar. Respekteer mekaar se keuses. God is almagtig. Hy kon net eenvoudig gestoomroller het en voortgegaan het met sy verlossingsplan, want dit is vir die groter goeie saak. Dit is vir die mensdom se verlossing. Maar hy sê: "Maria, wat sê jy, my kind?" En dan sê Maria dit. Hier is 'n geweldige groot geloofsbelydenis in die Grieks, wat in Afrikaans ons probeer sê na die beste van ons vermoë, wanneer sy sê: "Hier is die diensmaagd van die Here. Ek is 'n slavin van die Almagtige God. Ek staan eerste plek in sy diens. Maak nie saak wat vir my voorlê nie, moeilike pad wat ek dalk moet loop nie. Dis die pad wat ek wil loop, God se pad. En dan sê sy hierdie woorde, laat het met my gaan volgens die woord. Die Griekse tyd wat hier gebruik word, sluit iets opgewonde. Ek is opgewonde, enthousiasties oor God se wil in my lewe. Mag God se wil in my lewe seëvier. Is dit waar van jou en my? Het jy hierdie tipe toewyding aan God, dat jy sê, in vandag, in die jaar 2019, laat God se wil seëvier in my lewe? Ek dink mens kan eer gee aan die Here wat so besonders met Maria werk. Ons wil nie haar op 'n troon plaas nie, maar by dankbaarheid sê, wow, my asem is weggeslaan vir die genade waarmee die Here in hierdie mensie se lewe gewerk het. Mag iets daarvan maar in my lewe gestalte vind, dat ek ook hierdie tipe toewyding, hierdie tipe oorgawe aan God het. Laat sy wil geskied ten spyte van myself. Hierdie kan 'n mens sê is geskiedenis. Christus is gebore, het aan 'n kruis vir ons sonde betaal, het die sonde die dood oorwin en is ons verlosser tot in ewigheid. Hy is koning tot in ewigheid. Sy koning van jou hart, van jou huis, van jou gedagtes, van jou gemoed. Kom ons vra die hulp van hom. Amen, dat ons saam bid. O Vader in die hemel, Here, die beginsels wat U vir ons hier leer, is ontsaglik groot en ons kyk dit maklik mis. Help ons, o Here, om volgens hierdie beginsels te lewe. Want as ons dit nie doen nie, doen ons skade aan mekaar. Skade aan die koninkryk. Dankie Here vir hierdie kosbare oomblik. 'N oomblik van stilte. 'N stille gebeurtenis voor Jesus se menswording en geboorte. 'N stukkie van die geskiedenis waaroor ons baie maklik kan gaan. En toch sal ons so baie mis, as ons nie besef wat hier gebeur het, is groots, is hemels, is kosbaar, en sê ontsaglik baie van, vir my van die wyse waarop jy ook met my werk. Help my met daar dieselfde geduld en respek ander te hanteer. Here Jesus, ons dankie dat jy op die hoogtepunte van ons lewe daar is, dat die moeilike tye van ons lewens ons dra. Wil jy dit ook vandag doen? Ons vra dit in diep afhanklikheid in Jesus naam. Amen. Daar is nie vandag liefdesgawes wat opgeneem word nie. Ons gaan ons slotsang sing en daarna die seënbede, en dan vra ek dat jy 'n oomblik bly sit, dat ek net by die deur jy handdruk kan gee. Kom alle getroues, vrolik en vol vreugde, kom in die gees nou na Bethlehem. Loof daar die kindjie tot ons heil gebore. En wat daarop volg ook vers 2, 'n kind is gebore, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar, raadsman, sterke God, vors van vrede. Wat daarop volg vers 1 en 2, 1, 5, 2. Kom alle getrouwes, vrolik en vol vreugde, kom in die gees nou na Bethlehem. Loof daar die kindjie tot ons heil gebore, kom buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding, voor Jesus die Heer. Ek kind is gebore, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar. Raadsman en sterke, God en vors van vrede, ons buig en bly aanbidding, ons buig en bly aanbidding, ons buig en bly aanbidding, verlosse en Heer. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle allemaal. Amen.